الباب الواحد والستون وثلاثمائة باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه جس شہر میں وبا پھیل جائے اس سے فرار کے طور پر نکلنے اور باہر سے اس شہر میں آنے کی کراہت کا بیان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اللہ تعالی نے فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه امراء الاجناد ابو عبيدة بن الجراح واصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر ادع للمهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله عمر بن الخطاب وانصرف متفق عليه والعدوة جانب الوادي حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے یہاں تک کہ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کو اجناد یعنی شام کے شہروں کے قائدین حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے۔ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ میں ان کو بلا کر لایا، آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا اور ان کو بتلایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، چنانچہ ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا، آپ ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اس سے یعنی اسے پورا کیے بغیر واپس نہ لوٹیں۔ اور بعض نے کہا، آپ کے پاس بچے کھچے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو اس وبا کے سامنے نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس انصار کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو بلایا، چنانچہ آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو وہ بھی مہاجرین کے راستے پر چلے اور انہیں کی طرح ان میں بھی باہم اختلاف ہوا۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس یہاں موجود قریش کے ان سن رسیدہ لوگوں کو بلا کر لاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کی۔ چنانچہ میں ان کو بلا لایا تو ان میں سے دو آدمیوں نے بھی اختلاف نہ کیا اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہمراہ لوٹ جائیں اور انہیں اس وبا کے سامنے پیش نہ کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو واپسی کے لیے سوار ہوں گا، لہذا تم بھی صبح اس کی تیاری کر لو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کاش یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا۔ اور حضرت عمر ان سے اختلاف کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بھلا یہ بتلاؤ، اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور وہ ایسی وادی میں اتریں جس کے دو کنارے ہوں، ایک ان میں سے شاداب ہو اور دوسرا بنجر، کیا یہ بات نہیں کہ اگر آپ انہیں شاداب حصے میں چرائیں گے تب بھی اللہ کی تقدیر ہی سے چرائیں گے، اور اگر بنجر حصے میں چرائیں گے تب بھی اللہ کی تقدیر ہی سے چرائیں گے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے، جو اپنے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے مشورے میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا، میرے پاس اس معاملے کی بابت علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کہ کسی جگہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھیلے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے وہاں سے مت نکلو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی کی حمد کی اور واپس ہو گئے۔ بخاری و مسلم۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، متفق عليه۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی بابت سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جب وہ کسی جگہ پھیل جائے جبکہ تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ بخاری و مسلم۔